الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tunaendelea na nasaha zetu na leo ni tofauti na yale ya jana na juzi, ila kwa tunachokusudia ni kuwekana vizuri katika mwenendo sahihi biidhnillah. Tutaelezea miongoni mwa mambo ambayo yanayotusumbua, yanayotushughulisha, hali ya kuwa wala si lazima kwetu, bali sunna imekuja kinyume na vile ambavyo leo watu wengine wanapata shida. Nalo ninalokusudia moja kwa moja kulitaja ni pale tunapoozesha mabinti zetu, dada zetu, au wengine wetu. Yaliyozoeleka na nahofia wengine wakaona kama ndiyo sunna yenyewe, mpaka ikawa imevurugwa sunna. Upande wa walima chakula sambamba na ile ndoa, utakuta mzazi amemlea ile binti mpaka anafikia umri wa kuolewa. Leo anakuja mtu kuoa, mzazi huyu anahangaika, anapanga bajeti ya chakula cha ile siku ya harusi, anaangalia watu watakao waita na hela ambayo huenda ndio imetajwa mahali pale, hela shilingi ngapi? Labda 500, haitoshi hii. Sasa 500 hii hata ya maandalizi yenyewe, hapana, haiko hivi. Maandalizi ya walima, huyu muozeshaji kwa maana mwenye binti, wala hayamhusu. Kisunna hasa imekaa upande wa muuaji, yule anayeoa ndiye ambaye anahitajika yeye atekeleze sunna hii. Na hili limefika wakati linaathiri hata viwango vya mahari vinapanda bila adabu kabisa, yaani vinaendaenda. Watu wanalalamika hali ngumu, lakini nenda kachumbie leo, mkifika hatua ya kutajiana mahari utasikia unaambiwa mamilioni, mpaka mtu nashuka na kwenda huyo huyo anayekwambia milioni milioni ndo ambaye mwenyewe anakwambia hali ngumu kweli siku hizi. Na huenda aliyekuja anataka kuoa yupo kama yeye, huenda yeye akaonekana ni nafuu na yeye anajua. Sasa inawezekana wakafikia hatua hii, ameangalia mengi, miongoni mwa alioangalia chakula cha ile siku ya harusi, anaona ni jukumu lile liko mgongoni kwake. Japo watu hamsini wanaweza kula angalau 300, 400, inaandikwa pembeni nini, harusi peke yake kama 200 inaandikwa pembeni, binti mwenye yeye yake kwa iende shilingi ngapi? 500. Na kuna vile visivyo na nidhamu nidhamu vingine, utasikia mtaji mama vitu gani hivi ambavyo halipo kabisa. Hatimaye jambo la kuoa linakuja gumu. Sasa tuanzie na huko kwenye walima. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kaoa, lakini pia sunna ya walima haitekeleza. Kamuoa Zainabu binti Jahshi, ambaye aliozeshwa na Allah kutoka mbinguni. Falamma qada Zaidun minha watara zawajnaka. Na baada ya kuwa Zaidi ashamaliza mambo yake na huyo mwanamke, kuanzia sasa tumekuozesha wewe Muhammad, aliozeshwa na aya ya Qur'ani. Na mwenyewe Zainabu akawa anajisifu anasema zawwajakunna ahali ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawati, mimi nimeozeshwa na baba zenu, mwingine kaka yake, mwingine nani, lakini mimi nimeozeshwa na Allah kutoka mbinguni, mimi mwenyewe. Lilikuwa linampa daraja kubwa, na kwa hakika daraja ndoa kama hii ili ya nani tena utaitaja tofauti ya zaina vipi kiasi. Almuhimu, ndoa imefungwa na Allah tayari, Zainab ni mke wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaana walima yeye muoaji nabii wetu, na ndo anaandaa chakula cha walima, akaita masahaba wakala. Kadhalik alipomuoa Safia akamfanya ishqi yake kumpa uhuru, ndio mahali hiyo. Anas ibn Malik anasema fa asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam arusan biha, akaampa Mtume sallam ashakuwa ni bwana arusi, yani ndoa imepita, amelala na mkewe, kesho yake kama ilivyotokea kwa Zainab kule bitijaji, yani walima zile za kisunna. Ndoa inafungwa leo hapa, mfano watu wanaenda kukutana wanandoa kesho, na ndio hapa utakuta ndoa walima, kwa maana sherehe yani ndio inakaa kilivi. Ndoa imefungwa, wanandoa wameenda kukutana kesho, wana ndio inakuwa sherehe, kwa maana sherehe iko hivi. Ndipo alipofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Zainab binti Jahsh, na huyu Safia tunayemtaja, anasema Anas aliamka Mtume sallallahu hali ya kuwa ni arusa. Faqala man kana indahu shay'un falyati bihi, akawa anawaambia masahaba, aliye na chochote alete hapa, aliye na chochote alete hapa. Anataka kutengeneza walima hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeyote ambaye ana chochote alete hapa. Faqala ar-rajulu yajibu bil haqi, ikawa mtu mwingine anakuja na yale maziwa yale yaliyogandishwa. Wayajibu rajulu bitamri, mwingine analeta tembe. Wayajibu rajulu bitamri, mwingine anakuja na mafuta yale tamri. Fahasu haitan, atengeneza pale chakula chakuwa na koroga koroga vile vinachanganywa na koroga. Fakana walima za Rasulillahi sallallahu, hapo ikawa ndio walima, chakula cha ndoa, chakula cha harusi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Zainab nakuta mwenyewe Mtume ndio ameandaa walima mwenyewe muoaji. Kwa huyu Safia Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam nakuta ameandaa yeye mwenyewe walima ya kuoa kwake. Alimwambia Abdurrahman ibn Auf, baada ya kuwa ameoa, hakujua Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kaoa, akamuona kesho yake ana rangi ambazo zimepakapaka kwake, akashangaa nini hii, anamkemea kwa maana wanaume hawana kawaida kujipakapaka hivi. Akampa habari kwamba nimeoa jana, mkutano ule kwa wanandoa, ikawa huku umefika katika mwili wake yeye. Akamwambia nimeoa, anamuuliza aulabta, umefanya walima, yani umeandaa chakula cha harusi? Akamwambia la. Akamwambia aulim walau bishati, andaa chakula cha walima, chakula cha harusi, japo kwa mbuzi tu, tafuta japo mbuzi mchinje, iwe ndio watu washerehekee ndoa kwa mtindo huu. Anayeambiwa ni Abdurrahman ibn Auf, muoaji. Hafsa binti Muhammad ibn Sirin anaelezea tukio la baba yake, naye anasema lamma tazawwaja abi, alipooa baba yangu, daa sahabata sab'ata ayami, baba alipooa aliwaita masahaba, yani kwenye chakula cha harusi, kwa muda wa siku saba. Yeye aliwaandaa, aliwakirimu watu siku ya kwanza, wakaondoka wale, siku ya pili wito wa wengine, siku ya tatu wito wa wengine, siku ya nne wito wa wengine, siku saba. Huyu ni Muhammad ibn Sirin Athalafi maarufu, aliyesema inna hadha alilma dinun fanduru amman taakhuduna binamu, ndo huyu anayefanya. Alipooa wali Maria alifanya siku saba kila siku sherehe. Sasa almuhimu hivi ndivyo tufanye zote. Mfanyaji wa walima anayeandaa chakula cha kwa ajili ya hili ni muoaji. Sasa sisi tuna kawaida moja, utasikia mtu asema lakini kajitolea mwenyewe hapa, vitu ambavyo mtu anataka vipite tu visibadilike, kwa lakini mtu kaamua mwenyewe. Lakini tujue jamani, mambo mengine yanapita mpaka yakawa sheria kwa mtindo huo huo, kwa sababu mtu asiyekaa darasani, asiye mtu wa kielimu, kusoma kwake ni kuangalia matukio yanayotokea, yaani yale anayoyasoma anayoyaona ndio somo lake yeye. Hata kule wanafanya tayari ni elimu kwa kile ashaipata hiyo. Sasa mbona wenzetu walifanya? Sasa inaenda mpaka ikawa sheria kwamba waliowezesha ni jukumu kwao. Jukumu hili kama ni jukumu upande wa pili wa waowaji, wanaowezesha ni kukabidhi vitu kwa muoaji halali, isiwe kwamba mahali inakuwa kubwa eti mnaangalia undani kuna nini. Hapana, kama hii mwambie kabisa, bwana, sisi hatuandai chochote, na wala si kwamba ni ubahili. Ndivyo hivi, niishie hapo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.